الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وہی نازل کی ہے آپ کی طرف، جیسا کہ ہم نے وہی نازل کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے، اور ہم نے وہی نازل کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام پر، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. ورسلن، اور ایسے رسول ہم نے بھیجے، قد قصصناہم، کہ جن کے حال ہم نے بیان کیے ہیں تجھ پر اس سے پہلے. ورسلن، اور ایسے رسول بھی بھیجے کہ ہم نے ان کے حالات نہیں بیان کیے آپ پر. اور اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنا. ہم نے رسول بھیجے مبشرین، خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، لئلا یکون، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی حجت رسولوں کے بھیجنے کے بعد. اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے اور حکمت کا مالک ہے. یہود نے تعنت اور عناد کی وجہ سے یہ سوال کیا تھا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. یہ اہل کتاب سے مراد ہے مدینے کے ارد گرد رہنے والے یہودی، جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ نبوت اور رسالت کے دعوے دار ہیں تو پھر اکٹھی کتاب کیوں نہیں لاتے، کتاب نازل کریں جیسا موسیٰ علیہ السلام پر اکٹھی کتاب نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو الزامی جواب دیے کہ اگر یہ ایسا بےغدہ اعتراض کرتے ہیں تو انہوں نے تو اس سے بھی بڑے بڑے اعتراض کیے اور بڑی بڑی بےودگیاں اور غلط باتیں کی، چنانچہ ان خرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے شمار کیا. یہ بھی انہوں نے کہا اور یہ بھی، وہ تمام خرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے شمار کرنے کے بعد ان لوگوں کی تعریف بھی فرمائی کہ جو پختہ علم والے ہیں اہل کتاب میں سے. انہوں نے جب قرآن کریم کو سنا، پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کی تو ایمان لے آئے، ان کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے اور ان کے لیے جو اجر ہے اس کا بھی ذکر فرمایا. یہ پہلے سب الزامی جوابات تھے کہ اگر یہ کہتے ہیں کتاب آپ پر اکٹھی نازل ہو تو پھر ہم تسلیم کر لیں کہ ہاں واقعی آپ رسول ہیں. یہ عناد کی وجہ سے ایسا سوال کرتے، اور بعض ایسے بھی بدبخت تھے جو کہتے تھے کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کوئی وحی نازل نہیں کی. یہ جھوٹ بولتے ہیں علیہ اللہ، نبیوں کو جھوٹا کہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ایسے غلط کار لوگ ہیں کہ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم جب تک خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم نہیں مانیں. اور یہ ایسے غلطکار لوگ ہیں کہ کھلی واضح باتوں کو دیکھنے کے بعد بھی بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہوئے تھے، عہد و پیمان کو توڑتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، حضرت مریم پر بھی انہوں نے طوفان باندھا، اور مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے غلط اعتقاد جمایا. ان کو سزائیں بھی ملتی رہی ہیں ان کی تعدی اور تجاوز کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ سخت سے سخت احکام بھی ان پر نازل فرماتا رہا، اور بعض حلال چیزیں بھی ان پر حرام قرار دی گئی تھی ان کے اسی عناد اور اسی یعنی سخت مزاجی کی وجہ سے. اور جن جن چیزوں سے ان کو منع کیا گیا تھا ان کا ارتکاب کیا انہوں نے. سود خواری سے منع کیا گیا، انہوں نے خوب سود کھایا، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے پر انہوں نے کھائے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ جواب دیا، اب حقیقی جواب آتا ہے اسی سوال کا. یسلک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب، یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر کتاب اکٹھی نازل کریں تب یہ مانیں گے. اللہ نے فرمایا انا اوحینا الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے وحی نازل کی ہے آپ کے اوپر جس طرح ہم نے وحی نازل کی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں پر، اور پھر خصوصاً اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لیا. نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد میں سے بہت سے رسول تھے، ان پر اللہ نے وحی نازل کی. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، درمیان میں حضرت ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جیسا کہ ہم نے ان پر وحی نازل کی تھی اسی طرح ہم نے آپ پر وحی نازل کی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پہلے نبیوں کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی نبوت کا انکار کریں. وہی تو ایک جیسی ہے، وہی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قطعی علم، یقینی علم جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا جاتا ہے اور نبیوں کو مخصوص کیا جاتا ہے. نبی اور رسولوں کے ساتھ وہی مخصوص ہے، کسی غیر نبی پر وہی نازل نہیں ہوتی. قطعی اور یقینی جو تبلیغ احکام سے تعلق رکھتی ہے وہی، ویسے القاء وغیرہ ہو سکتا ہے لیکن وہ القاء یا کشف وغیرہ کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو وحی الہی کا قطعی اور یقینی درجہ ہوتا ہے. تو ان نبیوں پر اللہ نے جس طرح وحی نازل کی اسی طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی. تو اگر ان نبیوں کی نبوت کا یہ اقرار کرتے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی نبوت سے انکار کریں. اگر انکار کرتے ہیں تو یہ کافر ہیں، ضدی اور عنادی ہیں، یہ ضد اور عناد کی وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جن نبیوں پر وحی نازل ہوئی ان سب کو اللہ نے کتابیں نہیں دی، بعض کو کتابیں دی، اور سب پر ایسا ہو کہ اکٹھی وحی نازل ہو گئی ہو ایک دم، ایسا بھی نہیں. وحی وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی. اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ جس طرح خیال جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اسی طریقے سے نازل فرماتا تھا وحی. تو اکٹھی سب پر تو نہیں نازل کی گئی. تو اگر وہ اللہ کے نبی ہیں جن کو یہ بھی مانتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ جتنے نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نہیں مانتے تھے، باقی نبیوں کی نبوت کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، تو ان پر جس طرح وحی نازل ہوئی ہے اسی طریقے سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی ہے. اگر ان پر وحی برحق تھی تو آپ پر بھی برحق ہے. باقی یہ اعتراض کہ اکٹھی کتاب نازل ہو سارے نبیوں پر تو ایسا نہیں ہوا. بعض کو اللہ نے کتابیں دی، بعض پر چھوٹے صحیفے نازل فرمائے، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا کہ ابو ذر غفاری نے دریافت کیا کہ حضور یہ فرمائے کہ اللہ نے کتنے نبی اور رسول مبعوث فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ 124,000 کم و بیش. کم و بیش کا لفظ احتیاط کی بنا پر کہا جاتا ہے، یہ روایت قوی نہیں ہے، کچھ کمزور ہے، لیکن بالکل ساقط الاعتبار نہیں ہے. اور عرض کیا حضور ان میں رسول کتنے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ 315 جمع غفیر یہ رسول تھے اور باقی سارے نبی تھے. وہی تمام پر نازل ہوئی ہے، مستقل شریعت یا کتاب وہ رسولوں کو ملی ہے. اور کتابوں کا بھی ذکر آتا ہے اسی روایت میں کہ کتابیں کتنی نازل فرمائی ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 104، چار بڑی کتابیں اور 100 چھوٹے صحیفے. اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو نبی گزرے ہیں، اللہ نے ان پر بھی بعض صحیفے نازل فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالی کے نبی تھے، چنانچہ اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ پہلا نبی اور رسول آدم علیہ السلام تھے اور آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدا انتہا بھی بتلائی. عرض کیا کہ حضور آدم نبی تھے؟ فرمایا ہاں، نبی مکلم، اللہ نے ان سے براہ راست کلام بھی فرمایا. نبی تھے اور مکلم تھے، اللہ نے ان کے ساتھ کلام فرمایا. پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے سلبی بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور ان کے آگے بیٹے یا پوتے ادریس علیہ السلام جن کو اخنوخ کہا جاتا ہے، وہ بھی نبی تھے. بلکہ حضرت ادریس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، اخنوخ، کہ سب سے پہلے وہ ہیں کہ جنہوں نے قلم کے ذریعے یہ لکھنے کا سلسلہ جاری کیا. یہ سوئی کپڑے سینے والی سب سے پہلے انہوں نے بنائی، اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں، مشینری وغیرہ، یہ جو انسان کو کام دیتی ہیں، ان پر اللہ نے جو صحیفے نازل فرمائے تھے، ان میں اکثر دنیا کی آبادی اور تعمیر کے متعلق ہی احکامات تھے، کیونکہ نیا نیا سلسلہ دنیا کی آبادی کا شروع ہوا تھا. تو اخنوخ اور ادریس ایک ہی ہیں. بعض کا یہ قول ہے کہ ادریس اسی دور میں گزرے ہیں. بعض مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، بعد میں آئے، لیکن یہ قول بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک بالکل ابتدائی حالت تھی، جیسا کہ سکول اور میں تعلیم کی حالت ہوتی، ایسا ہی حالت تھی. اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ کر یہ بات شروع ہوئی، جیسا کہ تعلیم کے بعد امتحان لیا جاتا، امتحان میں پھر پاس بھی ہوتے ہیں، فیل بھی ہوتے ہیں. پاس ہونے والوں کو انعام بھی ملتا ہے اور فیل ہونے والوں کو بھی تذلیل و توہین ہوتی ہے. یہ کام شروع ہوا یہاں. تو اسی واسطے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جس وقت لوگ جائیں گے ان کو سفارش کی درخواست کرنے کے لیے، تو ان الفاظ سے خطاب کریں گے، یا نوح انک اول الرسل الی اہل الارض، اے نوح آپ سب سے پہلے رسول ہیں، یعنی مستقل شریعت والے اور تبلیغ کرنے والے، اور جن کے زمانے میں قوم کا ابتلا ہوا، امتحان ہوا اور سزا میں مبتلا ہوئی قوم، آپ وہ اللہ کے عظیم المرتبت رسول ہیں، آپ سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے، وہ جواب دیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، دوسروں کے پاس جاؤ۔ تو اول الرسل کے ان کے زمانے میں گویا کہ جیسا سکول میں تعلیم کے بعد امتحان ہوتا ہے اور آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہوئی اور لوگوں کو سزا ملی، اس سے پہلے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا گیا، سزا نہیں ملی، گویا امتحان کی منزل اب شروع ہوئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں، جس طرح ان پر وحی الہی نازل ہوئی ہے، کسی کو صحیفہ ملا اور کسی پر وحی نازل ہوتی رہی، جب اللہ نے چاہ وحی نازل فرمائی، جو چاہ حکم نازل فرمایا۔ یہ اکٹھا کہ اکٹھی کتاب آئے تو ہم مانیں گے، یہ تو عناد کی بات ہے، یہ تو ضد ہے اور حماقت کی بات ہے اس قسم کا اعتراض کرنا۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہے وہ حکم نازل فرمائے، اکٹھی کتاب دے دے، صحیفہ دے دے، یا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمائے، جس طرح مصلحت ہو۔ تو ان نبیوں کی رسالت کا، نبوت کا اگر اقرار کرتے ہیں تو پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی اسی طرح نازل ہوئی، وہی فرشتہ وحی نازل کرنے والا، لانے والا تھا جو ان کے پاس آتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ نبیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور بھی عطا فرمائی، رسولاً قد قصصناہم علیک، ایسے رسول ہم نے بھیجے کہ جن کا ہم نے آپ پر ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی نبیوں کا ذکر ہے، 26 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ذکر اور ان کے نام وغیرہ یا لقب کا ذکر ہے، ایسے ہیں، اور ایسے رسول بھی بھیجے جن کو ہم نے آپ پر بیان ہی نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بالرسل کے لیے نام کا تعین اور علم ضروری نہیں ہے، اجمالی طور پر ایمان لا۔ جو بھی اللہ کا نبی جہاں پر بھی گزرا ہے، جہاں بھی اللہ نے اس کو مبعوث فرمایا ہے اور اس پر وحی نازل کی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے انسان تھے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے فرمان کے مطابق رہنمائی کرتے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب، کیونکہ 26-27 کا ذکر ہے، باقی ذکر ہی نہیں ہے اجمالی طور پر۔ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، ما اوتی النبیون من رب، کہو اے ایمان والو، ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو سارے نبیوں کو دی گئی ہے اللہ کی جانب سے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اب اتنے 124,000 کم و بیش انبیاء ہر دور میں گزرے ہیں، ہر قوم میں، لِکُلِّ قومٍ حاد، ہر قوم میں اللہ نے بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اس سرزمین میں یہ جو بر صغیر ہے اس میں بھی گزرے ہیں، دوسرے علاقوں میں گزرے ہیں، اللہ نے ذکر نہیں فرمایا ان کا۔ اس لیے بعض شخصیتوں کے بارے میں لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ شاید وہ نبی ہوں، یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یقینی علم ان کے بارے میں نہیں، لیکن امکان ضرور ہے کہ شاید وہ نبی ہوں، کرشن جی مہاراج، رام چندر جی، بدھ، ایران میں زرتشت جو گزرا ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب قریب گزرا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آج جو باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ یقیناً کفر اور شرک والی ہیں، لیکن یہ تو ایسی بات ہے جیسا آج یہود اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی طرف جو باتیں منسوب کرتے ہیں وہ کفر اور شرک والی باتیں ہیں، تو وہ تو قطعی اللہ کے نبی تھے، کیوں قرآن نے تصریح کی۔ اب بدھ کے بارے میں جو تعلیمات پیش کی جاتی ہے تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدھ تو خدا کا ہی منکر تھا، علیہ باللہ، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ مسیح علیہ السلام سے بھی وہ 500 پہلے گزرے، ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے نبی ہوں لیکن ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے اور یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے. بعض نے یہ بھی فرمایا مفسرین نے کہ ذل کفل سے مراد وہ کپل والا, کپل صوبہ بہار میں اس بستی کو کہتے ہیں جہاں پر بدھ پیدا ہوئے تھے, بعض نے یہ کہا, لیکن ایسی ہے خیال ہی ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ ذل کفل کفالت والے نبی, جس نبی نے ضمانت دی تھی کسی آدمی کی اور اس ضمانت کی وجہ سے وہ کوئی 14 سال جیل میں رہے تھے یا کچھ اس سے کم و بیش عرصہ, تو ان کا لقب ہی ذل کفل پڑ گیا تھا, کفالت دینے والے نے. اللہ نے ان کا نبیوں کی اور رسولوں کے سلسلے میں ذکر فرمایا ہے. تو کپل والا بعض نے کہا ہے, لیکن ایسا ہی یقینی بات نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں, ممکن ہے کہ ایسا ہو. کرشن جی مہاراج جو ہیں وہ آج سے 3000 سال پہلے گزرے ہیں, کوئی تاریخ میں صحیح واقعات ان کے بارے میں موجود نہیں ہیں کہ کیا تھے وہ اور کیا پیش کرتے تھے. بعد میں تو تعلیمات ان کی بگڑی ہوئی ہیں, جو کچھ بھی لوگ پہ ہنود جو پیش کرتے ہیں مختلف ان کے وہ کفر شرک اور غلط باتیں پیش کرتے ہیں جو نبیوں کی تعلیم کے مخالف ہوتی ہیں. تو ہمیں نہ انکار کرنا چاہیے نہ اقرار کرنا چاہیے ان کے بارے میں, اللہ پر سونپ دینا چاہیے, اللہ ہی بہتر جانتے کہ وہ کیسے تھے, کرشن جی یا رام چندر جی یا بدھ یا زرتشت نبی تھے یا نہیں, اللہ ہی جانتا. کوئی قطعی طور پر ہم نہیں بات کہہ سکتے. بعض رسولوں کا ذکر ہی نہیں کیا اللہ تعالی, لیکن وہ اپنے دور میں رسول گزرے ہیں. ایمان کے لیے تفصیل کا ہونا ضروری نہیں, اجمالی طور پر ایمان لاؤ کہ جو بھی اللہ کا رسول گزرے ہمارا اس پر ایمان ہے. اور موسیٰ علیہ السلام پر تو خاص طور پر یہ کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا, متعدد بار کلام فرمایا, اللہ نے شرف تکلم ان کو بخشا, جیسا عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے بعض نبیوں کو خصوصیت عطا فرمائی. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تکلم کی خصوصیت فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رویت کی خصوصیت فرمائی کہ جب معراج کا واقعہ ہوا تو عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کی رویت ان کو نصیب ہوئی. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا, رسولم مبشرین, اللہ نے جو رسول بھیجے یہ سب کا سب سب کے سب ایسے تھے, مبشرین, رسولوں کا کام یہ ہوتا ہے بشارت سنانا, یہ نیکی اور ایمان پر ہوتا ہے, ایمان والوں کو بشارت سناتے ہیں, ان لهم قدم صدق, بھئی تمہارے لیے سچائی کا پایا ہے تمہارے رب کے پاس, تمہارے نیک اعمال کا یقیناً بدلہ تمہارے سامنے آ جائے گا, اللہ راضی ہوگا, خوش ہوگا, تمہیں درجے اور بلندیاں ملیں گی, نجات حاصل ہوگی, عذاب سے بچ جاؤ گے. اور منذرین, ڈرانے والے, یہ انذار اور تبشیر نبیوں کی صفت ہے. اللہ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا کہ نافرمانوں کو برے انجام سے خبردار کر دیں, قوم فانذر, انذار کر دیں, ڈرا دیں, منذرین. تو تمام برائیوں کے انجام سے اللہ کے نبیوں نے لوگوں کو خبردار کیا, بھئی کفر کرو گے, شرک کرو گے, برائی کرو گے, اس کا انجام یہ ہوگا. ہر نبی نے خبردار کیا اور ڈرا دیا برے انجام. انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید, حضور نے بھی جب صفا پہاڑی پر لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے پہلے تصدیق کرا لی کہ تم مجھے سچا مانتے, کہنے لگے ہاں, کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. فرمایا اگر یہ بات ہے تو انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, پھر بڑے عذاب کے آنے سے پہلے میں تم کو خبردار کر رہا ہوں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو یقیناً بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. پھر مشرکوں نے دھاندلی کی اور گالیاں نکالتے ہوئے طرح طرح سے اول پھول بکتے ہوئے وہاں سے جدا ہو گئے, الگ ہو گئے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نبی انذار کرتے ہیں اور تبشیر کرتے ہیں. تبشیر ماننے والوں کے لیے ہوتی ہے, بشارت اور انذار اور ڈرانا یہ نافرمانوں کے لیے اور برے انجام سے ان کو خبردار کیا جاتا ہے، لِاللہ یکونا، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بہت جگہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ کل کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ما جانا من بشیر ولا نذیر فقط جاکم بشیر و نذیر. ہر دور میں اللہ نے بشیر اور نذیر بھیجے، کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. لوگوں نے اعراض کیا ہے، غفلت کی ہے اور روگردانی کی ہے اور عناد اور ضد کیا ہے، اس لیے گمراہی میں پڑے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی ہے رسولوں کے بھیجنے کے بعد، کتابوں کے نازل کرنے کے بعد. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، ہدایت کے جتنے سامان ہو سکتے تھے اللہ نے مہیا فرمائے. سب سے پہلے حواس دیے اللہ نے، یہ حواس بھی علم کا ذریعہ ہے، کان، آنکھیں، یہ حواس ظاہرہ، حواس باطنہ دیے. پھر عقل اللہ نے عطا فرمائی، سمجھ اللہ نے عطا فرمائی، پھر اس کے بعد رسول بھیجے، پھر کتابیں نازل فرمائی، پھر نمونہ بھی بتلایا. دیکھو یہ رسول اللہ کے جیسا کام کرتے ہیں، ویسا نمونہ اختیار کرو. تو اللہ نے ہدایت کے جتنے ذرائع تھے وہ سارے مکمل کیے. تو انسانوں کے لیے کوئی حجت نہیں رہنے دی کہ کل کوئی یہ کہا جی مجھے پتہ نہیں چلا تھا، نشانی میں نے کوئی نہیں دیکھی، میرے سامنے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی انذار کرنے والا نہیں آیا، کسی نے مجھے خوشخبری نہ سنائی جنت. خود اپنی غفلت اور تاریکی کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتے ہیں، اللہ نے مہربانی کے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک عزیز ہے اور حکمت کا مالک ہے. پیغمبروں کو بھیجتا ہے، مومنین کو خوشخبری سناتا ہے، کافروں کو ڈراتا ہے کہ تاکہ قیامت والے دن کوئی الزام اور حجت نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کیا ہے حجتوں. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکہ یشہدون وکفا باللہ شہیدا. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لكن الله يشهد، لیکن اللہ تعالی گواہی دیتا ہے اس چیز کی جس کو اس نے اتارا ہے آپ کی طرف، اتارا ہے اس کو اپنے علم کے ساتھ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی کے اعتبار سے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور گمراہی میں دور جا پڑے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا ان کو اور نہ ان کی رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اور یہ بات اللہ پر آسان ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس رسول حق بات لے کر تمہارے رب کی طرف سے، بس ایمان لاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے. اور اگر کفر کرو گے، بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اہلی کتاب میں سے یہود نے یہ اعتراض کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا, یسلو کاہل الکتاب, اہلی کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر اکٹھی کتاب کیوں نہیں نازل کرتے, آسمان کی طرف سے اکٹھی کتاب کیوں نہیں لاتے. سو اس اعتراض کہ اللہ تعالیٰ نے دو جواب دیے. پہلا جواب تو ان پر الزام قائم کرنے سے دیا کہ ان لوگوں کا مطلب صرف عناد ہے اور قرآن پر ایمان لانے کو ٹھکرانا ہے. پیغمبر آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان سے انکار ہے ان کا مطلب, اور اسلام کی مخالفت کرنا ان کا مطلب ہے, اس لیے یہ ایسے مطالبے کرتے ہیں. تو ان کی عادت ہے پرانی, دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے تو یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سامنے دکھا دے تب مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اور اس کے بعد جو کچھ وہ خرابیاں کرتے رہے ہیں تو ان کا قومی ذہن ہی ایسا بگڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ سب خرابیاں ذکر کر دی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کی بدسلوکی اور ان کو ایزا پہنچانا اور ان کی والدہ پر اتہام زنا کا لگانا اور مسیح علیہ السلام پر بھی افتراء کرنا اور ان کے بارے میں غلط اعتقاد جمانا, ان سب باتوں کا اللہ نے ذکر کیا, یہ الزام تھا ان پر. اور پھر دوسرا جواب دیا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں اسی طرح ہم نے آپ پر وحی نازل کی ہے, وحی کی نوعیت ایک جیسی ہے. تو اگر یہ نوح علیہ السلام کو خدا کا نبی تسلیم کرتے ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کے دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو, کہ پھر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ آپ پر بھی تو اسی طرح وحی نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان نبیوں پر نازل کی. کتابیں سب کو اکٹھی نہیں دی گئی, بعض کو کتابیں دی گئی ہیں, بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وقتاً فوقتاً وحی نازل ہوتی رہی ہے. تو اگر اسی طرح آخری نبی پر اللہ تعالیٰ نے ایک دم کتاب نازل نہیں کی بلکہ وقتاً فوقتاً وحی نازل کر کے اپنے احکام اور شریعت کو پہنچایا ہے اور کتاب کی تکمیل بھی کی ہے اور اکٹھا نازل کرنے کی حکمت بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے سورہ الفرقان میں, کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا, اکٹھا قرآن کیوں نازل نہیں کیا ہم نے آپ کے دل کو پختہ کرنے کے لیے. جو تدریجی طور پر بات ہوتی ہے اس میں بہت پختگی ہوتی ہے, آہستہ آہستہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے اندر پختگی پیدا ہو جاتی, ایک دم ہی ایک چیز پڑھ لی ساری اور یاد بھی نہیں ہوتی, مستحکم بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس قرآن کو ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک آخری پروگرام کے طور پر اللہ نے نازل فرمایا تو اس کو پختہ کر دیا, مستحکم کر دیا, اور اس دوران میں جتنے شکوک و شبہات تھے سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفسیر اور تشریح بھی نازل فرمائی, پوری طریقے سے اس کو واضح کر دیا تاکہ کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے. اس لیے اللہ تو قادر ہے ایک دم نازل فرما دے, لیکن اس نے 23 برس میں اس کتاب کو مکمل کیا تاکہ یہ پختہ اور راسخ ہو جائے. تدریج میں فائدہ تھا, مصلحت اور حکمت تھی. باقی انبیاء علیہ السلام پر بھی وقتاً فوقتاً وہی نازل ہوئی. انبیاء بعض کا ذکر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, اور بعض کا ذکر ہی نہیں فرمایا. اللہ نے یہ بھی بات فرما دی, رسلن لم نقصص ہم علیہ, کا بعض کا ہم نے ذکر بھی نہیں کیا. تو سب پر اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہے, کسی کی تکذیب بھی روا نہیں ہے. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا, سارے نبی مبشر اور منذر ہوتے ہیں تاکہ خدا کے سامنے کسی کو الزام رکھنے کا موقع نہ آئے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا. یہ تحقیقی جواب تھا یہودیوں کے, مدینے کے ارد گرد جو یہودی رہتے تھے انہوں نے یہ بات کی تھی, تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا. اور اس کے علاوہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ کسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تم اس بات کو ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہودی کہنے لگے, تعصب اور عناد کی وجہ سے یہ کہنے لگے کہ بخدا ہم نہیں جانتے کہ آپ خدا کے رسول ہیں, انکار کر گئے. کوئی علامت آپ میں نہیں پائی جاتی, ہم نہیں جانتے کہ آپ رسول ہیں. ایسے ہی مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا یہودیوں سے کہ تم علم والے لوگ ہو, تم ہم کو بتلاؤ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا یہ اپنے دعوے میں صحیح ہے؟ تمہارے پاس پہلی کتابوں کا علم ہے, تم بتلاؤ. تو یہود نے تعصب اور عناد کی وجہ سے ان کے سامنے بھی یہی کہا کہ نہیں, ان میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی, کوئی علامت نہیں پائی جاتی. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اس آیت میں بھی کیا ہے, دوسری جگہ بھی موجود ہے کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں یہودی, جاننے اور پہچاننے کے بعد یہ خوب جانتے ہیں, اور ان کے پاس جو کتابیں ہیں اگر کہ اس کے اندر خلط ملط بھی کیا ہے ان لوگوں نے, لیکن اس کے باوجود بھی بعض باتیں بالکل وہ صحیح بھی پائی جاتی ہیں. اور آخری دور کے نبی کی نشانیاں اور علامتیں اس میں مذکور ہیں, اور قرآن کے بارے میں بھی اور آخری امت کے بارے میں بھی یہ موجود ہے, لیکن یہ لوگ سرکشی کی بنا پر اور ضد کی بنا پر, ضد ایک قومی ضد تھی, قومی ضد یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ آخری نبی دوسرے خاندان سے کیوں آ گیا, وہ بھی تو ہمارے خاندان کا ہونا چاہیے, جبکہ ہزاروں انبیاء ہمارے خاندان میں آئے تو آخری نبی دوسرے خاندان میں کیسا آ گیا؟ تو اس کا جواب بھی قرآن میں جگہ جگہ دیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کوئی خدا نے ٹھیکہ تو نہیں کیا تھا کہ دوسرے کسی خاندان میں نبی نہیں آئے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرماتا ہے جس کو چاہے. خدا کی حکمت میں یہ بات طے تھی کہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے آئے گا, اور اس کا ذکر موجود ہے تورات کے اندر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تیرے بھائی بندوں میں سے میں ایک رسول برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یہ آیت آج بھی موجود ہے وہاں. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدائی صورت میں اس کو ظاہر فرمایا، انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک عظیم المرتبت رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، اسی طرح ہم نے تمہاری طرف ایک بڑی عظمت والا رسول مبعوث کیا ہے. یہ وہی تشبیہ ہے جو تورات کے اندر مذکور تھی، تورات کے اندر یہی بات ظاہر کی گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ اعراف میں موجود ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، نبی آخر زمان نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام لقب نشانیاں علامتیں ساری، جس کو لکھا ہوا پاتے ہیں یہ لوگ اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں موجود ہے، اس کے باوجود انکار کرتے ہیں. تو یہ عناد کی وجہ سے، جیسا کہ کسی موقع پر مشرکین مکہ نے ان یہودیوں کے سامنے کہا کہ تم علم والے لوگوں تم بتلاؤ یہ ہمارا طریقہ اور ہمارا مذہب زیادہ ٹھیک ہے یا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. تو یہ لوگ ایسے خبیث ذہنیت کے مالک ہیں، کہنے لگے ہم تمہارا مذہب زیادہ ٹھیک ہے ان سے. یہ تعصب اور عناد کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے یہ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے یہی بات ظاہر فرمائی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، یہ انکار کرتے ہیں تعصب اور عناد کی وجہ سے. سورہ بقرہ میں یعرفونہ کما یعرفونہ ابنا، اپنے بیٹوں سے کا جس طرح ان کو تیقن ہے، یقین ہے، اسی طرح یہ جانتے ہیں کہ واقعی یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر اللہ نے پہلی کتابوں میں کیا، اور پہلے نبیوں پر جس کے بارے میں پیشن گوئیاں نازل فرمائی پہلے صحیفوں میں، واقعی یہ وہی شخص ہے. وہ ساری علامتیں اس پر پائی جاتی ہیں، اس میں پائی جاتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا اگر یہ انکار کرتے ہیں، کرنے دیں، یہ تو تعصب اور عناد اور ظلم کے اندر مبتلا ہیں یہ لوگ، یہ بڑے عنادی ہیں اور یہ تمام برائیوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں. پہلے جیسا ان کی گندے کارنامے اللہ نے ذکر کیے، تو فرمایا اگر یہ گواہی نہ دیں اور اقرار نہ کریں تو ان کی مرضی، لیکن اللہ یہ شہدو، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس چیز کی جس کو اس نے تجھ پر نازل کیا ہے. قرآن کی حقانیت کی اللہ گواہی دیتا، اور انزلہ بعلمی، اس کو اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا، اپنے علم سے. قرآن میں خدا تعالیٰ کا علم ہے اور اس کے اندر بڑی گہری باتیں ہیں. وہ علم خدا کی صفت ہے، خدا علیم کل ہے، اسی علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی فلاح کے لیے اس علم سے اس کتاب کو نازل فرمایا. حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے، حدیث کے راویوں میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، تو ان کے بارے میں نقل کیا ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کہ وہ ان کے سامنے جب کوئی قرآن پڑھتا تھا تو سن کر کے بعد میں کہتے تھے کہ اخذتا بعلم اللہ، لو بھائی تم نے اللہ کا علم لے لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، تجھ سے زیادہ افضل اب کوئی آدمی نہیں. ہاں الا بعمل، ہاں جو اس پر عمل کرے گا وہ تجھ سے زیادہ فضیلت والا ہوگا. ورنہ قرآن تم نے لے لیا تو اللہ کا علم لے لیا.